آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين أبو بكر ابن عبد الرحمن السيوطي الشافعي رحمه الله ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح. بيتي إن شاء الله تعالى مموي بيتي نغا خامتاني مام لا ني ورا جيس أما ليغا خامتاني مام لا ني جوتون جيس تي جوتاي بي ويسو li nga xamantene mom mo ci desone moy li cheikh ahmed shakir rahmahullahu ta'ala wax on ta'liqat yi nga xamantene mom la def ci beuy yoy non mune ahlul bid'ah wa ahlul bid'ah wal ahwa'i idha kanat bid'atuhum mimma يحكم بكفر القائل بها لا تقبل مانام نيغا خامتاني نيوم نيو نيتو بدعاي اك نيغا خامتاني نيوم نيو نيتو بانخي دنج كو يوخي نون تامي نتاخ دانيو توپ مانام بانخي دانيو توپ نغلاول ريك نونو نيمي توپ دارا باخوتي مونا نيوني سين بدعا بو فكنتيني دا فا بوك تي نيغا خامتاني دانيي اتي تي بكفر القائل بها ci kéferu ki nga xamantene mom moy kiko wax muna la tuqbalu riwayatuhum bil ittifaq fima hakahu an-nawawi muna ken du nangu sen riwaya lolou ci deppok borom xam xam yi la rahmatullahi alayhi ci li nga xamantene non lako imam an-nawawi rahmahullah netre muna warada alayhi al-muallif fi sharhihi ala taqrib da'wa al-ittifaq ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقا وقولا آخر بأنها تقبل إن اعتقدت حرمة الكذب ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ولا كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم التكفير جميع الطوائف والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه أو يعتقد عكسه. وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. إمام السيوطي رحمه الله بن يخمن مم بن تيربي موقع تعليف مم بمو جيسي لي إمام النووي رحمه الله نتلي ne borom yi dañu deppoo ci ne nit ki bu fekkente ne bidaawam daf ko tax yobbu mu nekk kéfir booba duñ ko nangu abadan, ne loolu borom xox yob duñ ci deppoo. Imam As-Suyuti rahmahullah dako dani dedet loolu manam ak manam dako delo dal ne dal loolu dal xeyna ak njumte la wara doon gutu ke ci al Imam An-Nawawi rahmahullah. Mu ne ndax amna benen wax bo xamantene bo xamne neena dañ koy nangu ci luñu joyal mom moy ñaaral moy ñaaral bi ñettel bi moy ne dinañ ko nangu su fekkentene da fay daganal manam manam bu fekkentene dafa japp ne fenal fen dal dafa haram wa kon dañ koy delo su fekkentene kon mom dafa daganal la nga xamne mom moy fen mom moy la wax ni salisuha in kadiban qad halala li imam an-nawawi wa rahmahullah mom la indi ci nan wa kafirun bi bid'atin lan yuqbala. Legi ginnaw gi mu dadi indi li nga xamantene mom moy li imam al-hafiz ahmad ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala wax mune li nga xamantene moy tahqiq mas'ala bi deug deug dal budé xootal nañ ko ba nopi wara ségg nak li nga xamné mom lañ ciy jëlé la ciy génn deug deug mbir mi moy li moy né kenn du délo képp ko xamanté du képp kuñu wéddi kuñu wax né yéfer la parce que daf bid'a moko yobbu ci kéfer jotay bi wess nak waxo nañ bid'a ki nga xamanté né bid'a bi da fay tax bu nek yéfer loolu ñan lañ loolu waxon nañ ko loolu mu né du képp ku mel nonu rek lañuy délo ay waxam ndax kurel gu ci nek day wax ne ki wute ak mom kok yefur la manam ki wute ak mom kok nitu bi daara kurel gu ne da nan kep ku wute ak mom ci nimuy xalaté kok nitu bi daala leg leg nak ñen ñi danañu dem ba jiggi day daal yefur lo ñen ñi kon su fekkonté ne lool dañ ko joyal rek d'une manière générale kon mbolem kurel l'islam yi dañu leen di manam dañ leen di mujjé yéferlo té kon booba duñu nangoti waxu kenn rek parce que kenn ku ci nek da nga japp né kenen ki mom moy yéfer ki ci res japp né kenen ki et cetera manam ci ñi nga xamné surtout ñom ñoy ëppal ci atté yi nga xamanté mom lañuy jox ci kurelu bid'a yi li nga xamné mom lañuy sukkandiko dal li la mune moy dañuy dello riwaya manam lu xamanté kiko solo mom dafa nek ko xamantene day diñat mbir mo xamantene dafa si way bu jegi day lo xamne mom mutawatir la ci sharia lo xamne dañ koy xam ci diine ji manam même ñi jangul dañ koy xam comme lu demé nek julli da war lu demé nek koor dafa war ay lu demé nek ray nit njaalo da haram ak satch yoy non ay nan sangara da haram lek mbam ko dafa haram yoy non kuko weddi kuko yu weddi yoy yu mel non ah ay julli dafa war ak yoy lolu manam te d'ailleurs sax yoy dañ ko woutal ay condition moy lu demé nek nga nek ko xamantene dogo dug ci diiné ji parce que kuy dogo dug ci diiné ji mën na réré yoy niki nonu wala ko xamné dekkul ci all ba feulé ci kaw ga wa ci kaw ga nak buñ ko waxé waxuñu ay comme ay ties ak jurbel ak ay lugak yoyu dedet kawga han kawga fu sore la wa wa parce que yi ay deuk tax lañ yi ma tuddu ni ay deuk tax lañ wa kawga du lolou yep kawga fu sore la deng kon wala bok nit ki am manam dañuy delo tamit waxam su fekkentene limu fas ci xolam moy dafa fas contraire li nga xamne mom la l'islam manam lool la ñuy xam ci diiné ci comme tay par exemple julli dafa war mom mu japp na mom dal warul lu dem non waye kep ko xamne wala bok mu wedd dal diiné ji rek d'une manière générale lo xamne dal ne yalla kenn la l'islam rek kay deug xam nga yoy ku ko wedd man li yeme subhanarabbi man dama xamul lool lan lañ ko tuddé mais manam dafa nek legui lu général wallahi lu général la général te yeme na man nan lay dalé nit man lool jaxal na ma batay vraiment ba legui outoguma explication xamaguma explication bu lèr ci le fait que nit ñi de manière en tout cas ñu bare hatta ñi nga xamantene sax dañuy xawa yaakar ne xeyna amna luñ xam ci diiné ñuy wax né non chrétien tamit ci ñom tamit seen diiné lañ nek dañuy jaamu yalla xeyna nangam ki hein amna leer guñu andal nangam hein leer moy yalla diko wax ci yahudi léré ñu fekk feulé ko xamantene sax mom ya dénga yoy yeb amuko ñuy waxé nonu ci ñom haqiqatan soit ñoon ci seen jëmi bop ñuy waxé nonu ay shaytané lañ pire wala bok shaytané nax na leen ndax xamuñu dara en fait lolu base manam diiné batu la ilaha illallah muhammadur rasulullah lu muy tek lenen sallallahu alayhi wasallam ludul mais yalla mom moy rek lañu wara jaamu haqiqatan manam moy boko interpréter mom man bo haqiqatan lol moy yalla rek lañu wara jaamu amul kenn ku yello ñu jaamu ko kudul bur yalla subhanahu wa ta'ala niki nonu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni pour mu xamal man lay jaamu yalla kon yow bu fekkante ne dang ko weddi taxawulo ci taxawayo mi manam topuloko ana nan lañ mëna imaginer nan li nga nek baxna yow tamit nañ mandu rek xam nga kenn ku ci nek yalla mom nangam mais lool moy man lan moy mandu moy être juste être équitable lool moy mandu te moy li ngay wax ak li ngay def mu jup lepp teggu ci yoon nga baña dugg ci lu sa yoon nekul ak lo xamul looloy mandu te amma li nga xamantene leer na nañ lolu dañ manduté gi moy nga wax li leer lolu moy manduté nga wax li leer wa baña dugg lu sa yoon nekut ak lo xamul lolu moy manduté waye di dugg ci li nga xamantene sa yoon nga ci ndax moy leral deug gi ak lo xamantene xam nga ko ndax xam nga ko xam gu leer lolu moy manduté tamit subhana rabbi yalla ñu yalla sam dal mais attention ku gem ni ñi nga xamantene ñoom ñoy ñeneen ñi ci liñu nek keneen ku dul julit ci limu nek loolu lu bax la koku yéfir la ki gëm loolu yéfir la parce que kiko gëm mom dafa wedd baat muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam te alquran wax nako inna dīna 'inda llahi l'islam diine ci yalla ben la moy l'islam wa man yabta ghayra l'islam diinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min khatim kep ko xamantene da nga jappé benen diine da nga dem di sakku ji benen diine budul islam ken du lako nangul abadan yalla du lako nangul waxul sax ne yalla du ko nangul dari ken du ko nangul falan yok balamin def ko ko nangul abadan lan la utiliser ken du ko nangul abadan ken du yalla du yenenti yalla musa sallam du malaika yi du sax nit ñi ñokoy nangul wo fil akhirati min khasirina bu alakhiram bok ñi perte nit ñi nak buñ ko waxe du ko ma day mortal mais buñ démé ba alakhira nit ñi gis deug gi dañuy xamné dot ñu ko nanko dañ nan ah kon sa way yow ya togn ndax yow ya jaamo yalla ci benen diine bu bokku tek l'islam té yow lool nonu ay tiaxan la won motax xam nga il faut être logique mais li gëna yimi moy ñu bokk ay kilifa diine entre guillemets ñu taxaw naan waaw yalla mom ñetti njabotam yim fi am fi ci kaw suuf muy chrétien yek juif yek musulman yi hein bëgg di wax waxin yo xamantene da nga yamale yahudi chrétien yi ak julit ñi haqiqatan lolu kufrun bawahun mukhrijun 'anil millah koku ak kifir le c'est une mécréance parfaite bu arahul dara kep ko xamantene ab serigne la buy waxe non dafa fekk ne koku yefir le motax parce que sudul won yefir du wax lolu parce que serigne bi bokku la comme des mortels bi meun nako wax parce que dafa djoum xamul wala bok dafa am lu leunt ci mom donte mom ci biram buy appliquer day xamne l'islam dal momata nek mais su fekkentene serigne la koku mom yefir la parce que xamna ah oui xamna mom bu ko waxe yefir la ah il faut que mu leer dafa fekkene nak dafa yak kat bu ruy bo xamantene day taxaw di yak diini ci lolou mom motax yalla ñu yalla sam ah kep ko xamantene nak al hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne kep ko xamne melul ni manam moy di ngatul lo xamne siwu na ci l'islam ci lu wer wala bok fasul ci xolam lu contraire ak l'islam mu ne koku buñ ci boole mu nek ko xamantene da fay meuna mokal di tak andak mu samu ci diinum ak ñu gis ko mu am ragal yalla loolu amul dara lo xamantene warna téré ñu meuna nangulan ay waxam الشيخ احمد شاكر رحمه الله ذات تكني وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح من لي خامتاني مام الحافظ ابن حجر رحمه الله واخ مام موي دغ ليغا خامتاني مام موي جيالو ني خلام كو ني بايكو خيل تيت اك غيس غيس غو رافيت رك داف كاي غو وير رك داف كاي دادو جاباله من هو اما من كانت بدعته لا توجب الكفر فان بعضهم لم يقبل روايته مطلقا وهو غلو من غير دليل وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه وروي هذا القول عن الشافعي فإنه قال أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم من amma nak ki nga xamantene mom bida am du waral ak kifir dafa am ci ñom ño xamantene ci borom xom rahmatullahi alayhi ño xamantene dañ ni ñoy koku duñu nangu ak lu mu solo ci luñu doyal manam kon kep ko xamantene manam ñom amna ci ño xamantene moy wax ju jekk ji ne duñu nangu ay waxam ci luñu doyal mu ne lolu xulu wu la min ghayr dalil koku ak eppal la manam exaggeration la manam extremisme la wala ci lu amul ben dalil waaw parce que nit ki nitu bid da fay jëfëndiko bid'a wal nitu bid'a la rek keni duñu nangu ay waxam dedet mbir mi tam du demé nonu waaw amma wax jim wax né extrémisme la bu amul ben dalil lol tam jarna xolat parce que xam nga aussi borom xoxom yi rahmatullah alayhi buñuy waxé nonu manam buñuy wax né nitu bid'a bobu même budul yéfer duñ ko duñu nango xam moy c'est parce que souvent dañuy moytandiku ko xamantene dafa nek ko xamantene wourul manam kañ lay duggal ay wax yu dul non et cetera lool rek la mais nak ségg gi mo gën mune amna ci ñom ño xamantene dinañ nangu riwayam bu fekkentene ñoñu koku bokul ci ñi nga xamantene dañuy daganal ak expliquer manam wax loolu deug di katch ci di dimbali sen mazhab wala te mo ne wax ji solo nañ ko ci mom ash-shafi'i radiyallahu anhu ndax mom daf ne dina nangu sedek nitu bidaayi ba mu dess khattabiyyi ndax ñom dañu gis ne meun nañu wax sedé go xamne sedek tiaxan la lo xamne ci neen la teggu ci ay wax loolu deug la teggu ngir manam diko defal ñi nga xamantene ñoom lañu deppul ay mbir muna waqala aydan ma ra'aytu fi ahli al-ahwa qawman ashhadu biz-zuri min ar-rafida wa hadha al-qayd a'ni 'adam istihlal al-kadhb la ara da'iyan lahu li'annahu qaydun ma'rufun bid-darurati fi kulli rawin فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور من إمام الشافعي وخونا تامر رضي الله عنه باتاي ne gisuma ci nitu banexi moy nitu bidaay aw nit ño xamantene ño daqa ashhadu bizuri ño daqa cede cede yo xamne chaxan la ay man ay wax yu dul deug la ko rafi bay ki nga xamne manam moy cheikh ahmed shakir rahimahullah mo ne teunk gi nak te moy manam mang ci nam ñaka daganal fen mu ne lolou man gisuma teunk gi am lu manam jaruko won manam dama gis ne dal jaruko won ndax teunk la go xamantene dañ koy xam naturellement ci kep ko xamantene rek da fay solo hadith ndax duñu nangu solo ko solo hadith solo ak hadith ko xamantene dañu xamé ci mom di wax lu dul deug buñ ko xamé ci mom ben yoon do duñu nangu ay waxam ana lan kon kay li gëna yeey moy kep ko xamantene dafa daganal ci bopam fenn wala muy sédé ay tiaxan koku kay hmm dañ koy daldi mëna nangu dañ koy daldi dakk ci sasi bon wax ji nak wax ju deugër la wax ji nga xamné mom la wax waye dañuy préciser rek manam kon teunk la wax dañ koy préciser rek mëna waqala ba'dhum tuqbalu riwayatul mubtadi'a idha lam yakun da'iyatan idha lam yakun da'iyatan ila bid'atihi wa la tuqbalu in kana da'iya wa rajjaha an-nawawi hadha al-qawl wa qala wa huwa al-azhar al-ad'al wa qawlu al-kathir aw al-akthar manam mune amna ñenn ci borom xammi tamit rahmatullahi alayhim ño xamantene dañu nangu riwaya nitu bid'ayi wax nañ ne dañu nangu riwaya nitu bid'ayi su fekkentene nitu bid'a bobu nga xamne mo solo hadith bi nekkul ko xamantene day wote di jeme ci bid'awam waye ken duko nangu fu fekente nday wote di jeme ci bidaam man ngir moy tandiko aw loram muy dugalale ci bir ay wax yo xamne bo topate mbir mi ba ci bir da ngay gis day deugural li nga xamne mom moy ay waxam imam an-nawawi rahimahullah neena wax ji nak mom la notal ba pare mu daal wax ne li moy li gëna feñ moy li gëna mandu ba pare mom moy waxu ñi nga xamne ñom ñoy ñu bari ñi wala bok waxu ñu ëpp ci borom xoxam yi rahmatullah alayhim من وقيد الحافظ أبو الإسحاق الجوزجاني شيخ أبو داود أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته منام إذا لم يروي ما يقوي بدعته منام الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله وخنا نكشف سرير الإمام أبو داود النسائي رحمه الله عليهما منه مم دفع teunk mbir mi ci ne même nitu bida bobu nga xamne du wote sax manam du wote sax jeme ci bidaawam dinañu nangu waxam d'accord mais nak deful nangu waxam su fekente ne dafa solo lo xam tane day deugural lan bidaawam buy solo we luy deugural bidaawam rek kon dotul nangoti lan ken dotul nangoti waxam الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى من وهذه الاقوال كلها نظريه والعبره في الروايه بصدق الراوي وامانته والثقه بدينه وخلقه والمتتبع لاحوال الرواه يرى كثيرا من اهل البدع موضعا للثقه والاطمئنان وان رووا ما يوافق رايهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق باي شيء يرويه من واخ ييغا خامتاني مانام كيب كو خامتاني داغي مانام واخ ييغا خامتاني موم لاني واخ ييب مانام اي غيس غيس رك لا وايا كيب ليغا خامني موم لاني موتا باي خيل موم موتا باي خيل تي اك سولو مانام موي دغوك ادي سولو جي اكو كولوتيم مانام اكو worum ak deugeram manam wolu giñ mëna wolu tam ci diinem ak jikkom te kep ko xamantene da ngay top li nga xamantene mom moy xalu ñi solo hadisi dana gis lu bari ci nitu bid'a yi ño xamantene manam mëñ leena mëna fi ne leena wolu ba pare tamit seen wax day dalum xel donte li nga xamantene mom lañu solo du fay depp ak li nga xamantene mom moy seen gis gis li nak wax la jo xamantene mom cheikh ahmed shakir rahmalah wax ji mu wax dañ ci déggé ni kon waxu ki nga xamné mom moy nitu bid'a bi solo bid'a manam solo wax jo xamanteni dafa deppo gis gisam meuf nako nangu ça dépend dal ci nit ki nu mel mais lolu xam nga en fait bo gisé borom xoxo rahmatullah alayhi manam depp manam jël waxu imam abu ishaq al-jawzajani rahimahullah deugural ko ba pare bayiko xel bu bax moy leug nga gis nit ko xamantene day woor ndeysan ko xamne dal dang koy gis mu sincere woor deugur ci yépp waye bu ñëwé ci li aju ci sen bid'a rek manam ci li aju sen gis gis manam sen doctrine seni xalaatin rek da ngay gis fofu mom buñ tay wax manam doto len mëna woloti ci dara parce que soit li ñuy wax day ñak day manam dañuy dindi ben parti bo xamantene du len arranger wala ñu tuggal ci lo xamantene bokku ci waye ci leneen la juggé etc té wala bok tout simplement ñu dëgeural mbir fekk haqiqatan bu doon ci leneen la dañ ci def gestu gu gëna xoot ba par dinañ ko soloé nu mu gëna lu upp rigueur té lolu kuy xol tamit gaay dang ko sétlu da nga gis né leug la nga gis ay xawaaru yo xamna ndey sa ñun ñi gis nañ ci ay xet yo xamantene non lañ mel manam lepp lo xamantene dafa aju ci walu diini ni du manière générale mën nañ ci am rigueur wax gi mais buñu ñëwé ci li seen biiru sëriñ yi ak yoy rek da ngay gis dañuy xawa dootu ñu ma dooti nit ku nekk mën nañ la waxal lu ñaaw parce que tout simplement seen sëriñ da xalaat ci nit koku lu ñaaw wala da ko wax manam duñu samonté ak rigueur solo ak yé et cetera té pourtant ci lénen dañ ci am rigueur mais ci lool dal duñ ci am ben rigueur mom wa motax bo ñu bëggé koñé rek luñu wax rek bo la la fo fuñ ko yëgë rek dañ nan leen seen sëriñ ñaleen ko wax seen sëriñ bobu fuñ ko yëgë mom acca problème da di am té parfois ay mbir la yo xamné nit ñi buñ koy def dañuy laqatu dañuy neubatu xam nga tay bo nan kilifa diiw sa ngam manam da dafa joté ak soxna so xamantene takku ko ayu reme nek day nan sangarak day tukh yoyu xam nga lolu boko waxe ci kilifa war nañ la laaj foko gisse parce que koku bu koy def dina beutu and ak lolu amuñu ben rigueur ci walu gogo et cetera manam ak yenen ak yenen yo xamantene même ci ay point aqida sax da ngay gis ñu ciy duggal ay yenn point yo xamantene parce que tout simplement dafa doppo ak li nga xamantene mom moy sen banex boy xol tiri da ngay gis leg leg nga tassé ci ño xamantene nga nek parce que gis na ci man mi individuellement gis na ño xamantene non lañ mel da nga ci gis ño xamné rigueur mais bu parfait lañ am ci lepp nak même ci sen pratique religieuse ci yépp tout ça ba nga war len mëna wolu yu bari jaar lu len wax lu dul deug et cetera mais suñu yexé ci affaireu gis gisi da ngay gis dañuy jël tiri dil mais subhanallah mais ni ñi falsifier affaire yi ak ni ñi jël wax yi pour diko wulbuti diko di wengal yak yahu hadisi wala aya yi diko wengal di dam loss bi di dam loss bi di dam loss bu mu depp li nga xamantene mom moy seen gis gis ñom yoy manam dafa yeme manam ci anam gu yeme yeme lañ koy defé wala bok lu borom xam xam yi wax bu de depp wol ak ñom ñu japp borom xoxam bobu critiquer ko wa yalla nañ yalla samut andak borom xoxo bobu day nek ko xamne lañ ko xame manam dañu d'accord ci magayum ak et cetera yoy yep gis nañ ko ko donc lolu mom manam motax li imam al-jawzajani wax rahimahullah abou ishaq bi rahimahullah li moy deug gi nga xamantene motax borom xoxo rahmatullah alayhi deppoko diko wax da nga deug waye amma li cheikh ahmed shakir rahimahullah wax lolu imprudence bu magga magla mune wayara kaseeran minhum la yusaq bi ay shay'in yarwihi manam amna nak ñu bari ci ñom ño xamantene nenañ ñom dal lepp luñu solo dal na tubi daay dal du mune fu leena wolu dal manam astaghfirullah wayura kaseeran minhum manam bari na ci ñom tamit ño xamne hein deful wolu ci dara luñu mëna solo ñom ni tubi daay amna ci kanu kon amna ño xamantene même buñ solo wé lu dupp ak sen banex sen bida dañuy mandu am ño xamantene mom même buñu solo wé lu dupp wul ak sen bida sax duñu mandu mais bon ala kulli halin effectivement kolu teg lañu set ndax woor na mo def na sukkandiko ci waxam ci diine et cetera ak deug yoy waye bu depo rek li nga xam bu solo lu depo ak bané xam comme li nga xam té non la wax rek kok mom la in ra'a wa fa qala ra'yihim abda abu ishaq lol moy li nga xam tane mom moy li ci jaru wallahu a'lam legi cheikh ahmed shakir rahmalahu walidhalika qala al hafiz al dhahabi fi al mizan motax al imam al hafiz al dhahabi rahmalahu wax ci al mizan te moy mizan yat dal ci page 4 tome 1 fi tarjumati aban ibn taghlab al kufi mu wax ci aban ibn taghlab al kufi rahmalahu muné shi'i jild lakinnahu sadiqun falana sidquhu alayhi bidatuhu mona shi'a la bo xamantene dafa dur ci shi'am wa ni mam shit la bu graw graw waye nak ku deggu la ci ay wax kon nak ñun deggo mom dañuy koy nangu te bidaam mom moko yanu naam lol moy su solo we ci lan lu deppul ak shi'isme bi mu nekké parce que su deppul ak shi'isme bi mu nekké mom duñu wolu mu yok ci benn bat wala benn detail bu ndaw bo xamantene mom moko comprendre non ngir meuna degeural mazhabam parce que mën na ma ñu nek sax ne dafa wax luddul deug ci tay ko mais bu solo we mbir mi bil maana rek manam solo hadith bi pa ci baat mi ci maana mën na ci yok waxin wo xamne mom moko lan moko degge non mom mo comprendre non ngir degeural li nga xamne mom moy gis gisam lool motax deug la comme li imam az-zahabi rahimahullah shi'ala bu deuguer bu doy war waye mom ma bu waye ku wax deug la kon boba dañuy jël limi wax te mu nek deug bidam mom affaiream la legui nak limi jël te mu wax deug te mu nek deug nak lolou suñu dañ koy jël ñun tamit dañ koy jël ba mu dess lan su fekkante na solo lu depp ak bid'ah muna wa naqala tawthiqahu an ahmad wa ghayruhu imam ahmad rahimahullah ak kenen manam mu tokhal ne imam ahmad ak ñeneen rahmatullah alayhim manam degeural nañ manam neenañ wa joju siqala summa qala faliqa'il an yaqula kayfa saagha tawthiq mubtada'a wa haddath siqata al 'adalah wal itqan fa kayfa yakunu 'adlan man huwa saahib bid'ah muna après nak imam az-zahabi rahimahullah dani aji wax ji mën na ne ana naka lañ mëna woor deugërele waxuk nit ko xamne nitu bid'a la te bid'a te ku woor ni nga xamne lañ ko xamé moy ak maaru te ak mëna tak manam deugëral nu mëna mu ni mi mokalé kon ana naka lañ mëna naka la ko xamne nitu bid'a la di mëna nekké ku maandu wa jawabuhu anna al bid'ata ala darbayn fa bid'atun sughra ka ghuluwut tashayyu'a aw tashayyu'a bila ghuluwin wala taharruqin fa hadha kathirun fi at-tabi'in wa tabi'ihim ma'a ad-din والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة أخرى ثم بدعة كبرى كالرافض الكامل ولا كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. من بفكر كنت نكون دعالة لاج بابو. نكلا نيمونا نعو وح نيتو بيدا نيتو بيدا موم دو كوماندو. ولا بعنا لا نيمونا نكني كوماندو. Bu boba dañ nan la bid'ah ñaari xat ñaari kurel la xat bu ñëk bi dafa moy bid'ah mom lañ tudde bid'atun sughra moy bid'ah bu ndaw comme nit ko xamne shiit la mu xër ci shi'ism manam shi'am bob nak buñ ko waxe ci jamono yu ñëk yi buñ ko doon wax jublu wuñ ci won rafiday kesse mais dañ ko daan wax tam diko joyal kep ko xamantene da nga japp ne sayyidina ali radhiyallahu anhu mo warona nek khalifa manam politiquement sauf que nak sayyidna abubakar radhiyallahu anhu mo gën nangam ñun sayyidna man ñu gën mais dal politiquement dal famille manam ci famille prophète bi dal sallallahu alayhi wasallam mom la khalifa bi warona génné donc yow lool la kon shiisme manam ne da nga jappé manam shi'at ali manam moy groupe bi groupe sayyidna ali radhiyallahu anhu manam comme par exemple ku khalaté non koku dañ nan li nga khalaté baxul parce que Seyna Abakar radhiyallahu anhu mo wara nek khalifa après Seyna Omar après Seyna Osman après Seyna Ali radhiyallahu anhu té non luñu gëna lënté donte wa ahlus sunna wal jamaa wuti nañ entre Seyna Osman ak Seyna Ali radhiyallahu anhu kan mo gën radhiyallahu anhu doy nak liñ dëgëlul moy ni Seyna Osman radhiyallahu anhu mo gën mais ala kulli hal ni nga xamantene dal manam mom moy moy bit manam bita kon schisme dal bu ñëk ba lool mom mo taxone wax mais jublu wuñ ci won abadan manam ñi nga xamne dañuy saga Seyna ñoñu rawafidi lañ leen daan wax rafiday kurul lañ wala legi mu ne ñoñu ñoñu nga xamantene dañuy am shiisme bobu mais and ci eppal am ño xamantene eppaluñ ci manam dañ dal japp ne rak bo ño lol lol ci gis gis la mais bon ba tay dal mën na nek tamit ne khilafa gi ni la waron demé ñoñu ko bila khulun wala taharrukun manam amna ñom shiisme la amul khulu eppal wala taharruk amul tamit ak manam taharruk moy taw tangor do xamanteni nit ki daf ci wala da ci exagérer da mune lol nak lu bari lañ ñu melni ñu bari lol lañ ci tabi'i ak tabi'i dañ ci bari won ñu mel non and ak ne daño nekkon ay nit yu diine and ak nit ño xam ñu sam won lañ ba pare ay nit ñu degg won lañ kon gogu xetuk bi da mum taxul ko graw bu fekkote dañuy delo hadith manam bon graw na dans le sens où liñu wax dafa genn complètement li nga xamne moy yoon wi waye niñu xalaté mais manam yegul fo xamantene dañ nan ñi dañuy delo seen wax parce que and ak nor yep ñom ñu mandu lañ ñu correct lañ ñu juste lañ ñi nga xamantene ay nitu diine lañ manam ba paré ay borom deug lañ ñoñu kon mune bu fekkonté dañuy delo seen hadith kon bu boba lu bare ci ay hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam day wey day dem té lolu ak yaqut manam duñ ci jot té lolu ak yaqute gu feñ la mune amna nak bida ñaarelu xetu bida moy bu mag bi comme ar-rafdul kamil moy raf moy nit ki nek rafid manam nga xamantene nak legui da ngay dem ba nga xamantene da nga japp ne dedet sayyidina abou bakkar ci bopam sayyidina omar ak sayyidina usman radhiyallahu ñom dañu fokkati khilafa gi ñom ay nit lañ ñoo xamantene baxuñu nangam et cetera sahaba yi dal ñom ñep kenn baxu ci radhiyallahu anhum waxtu di len wax ju ñaaw mune ak di ngagn di wax lu ñaaw ci sayyidina bakkar sayyidina omar radhiyallahu anhuma ak yu mel nonu dem bay wax ne ay yefeer lañ sax ak yoy ak di wote wo jëme ci lool koku nak mom goku xéetu bi da mom manam duñu topato kep ku melni kenn du nangu say wax abadan duñu lay te amuñu ben teranga buñ lay defal yow ci wax ci di nangu sa ben ci say wax di ci sukkati ko ya ngi deg muna wa aidan fama astahdiru al-an fi hadha ad-darb rajulan sadiqan wala ma'munan bal al-kadhibu shi'aruhum wa at-taqiyatu wa an-nifaqu disaruhum fa kayfa yuqbalu نقل من هذا من هذا نقل من هذا حاله حاشا وكلا من من تيولوما من الزهري رحمه من تيولوما نيني كن تي كوريل جي مانام ني موجي موي نيغا خامني اي رافضه لا kenn ko xamantene nit ku deggul wala kuñu mëna wolul au contraire fen mom moy li nga xamantene moy senu mandarga moy yere biñu sol ci kaw yere bi nga xamne moy sen bassin sen amma li nga xamne mom moy taqiya parce que dafa bok ci sen principe yi rawafi bi moy taqiya moy fo len dem da ngay dugg rek da ngay wax rek li nit ñey wax melni ñoom rek bu lu wone mukk sa deug deug ma sap waye yow jappal li nga japp rek moy manam do wone mukk sa deug deug say gis deug deug comme li wolof yi di def rek nga xamne fuñu nek buñ maté juroomi nit rek ñoom même buñ d'accordu la ñent ñi ci dess mom duñ ko wone abadan lu gaay wax rek ñu ne sallahu deug la waaw yi di nangam lool moy taqiya ñom non lañ mel ak nifaq nonu hypocrisy moy sen souvetement nan lañuy nango toxalu ko xamanteni li mom moy xalam hein uppante a muk abadan jajul munak fashi al ghali fi zaman as salaf wa urfuhum هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم والغالي في زماننا عارفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر من شيعة بيغا خامتاني دا فا اوبل ناك ليغي مام سي جامونو سلفي اك نين كو لين دي خامي خمغا واخنا لا لا بوليتيكمان رك لا mais buñ démé ba ëppal ci nak ba nga xamanteni nak légui politiquement bobu légui dañu dem nak ba ëppal ci moy ñom mom moy ñi nga xamanteni dañuy dem bay wax ci Seydina Osman wala ak ci Seydina Zubair ñu awam Talha ibn Ubaydullah ak Muawiya ibn Abi Sufyan ak kurel ci ñom radiyallahu anhum ak kurel ci ñi nga xamanteni dañ doon xex ak Seydina Ali radiyallahu anhum ba paré ñu leen di ngañ di leen saaga ñu dem bay wax lool nak lool moy ëppal nañ amma suñu jamono nak ni ñu xam moy ki nga xamantene day dem ba nga xamantene day wax day saga day dem ba japp ni sangu yu tedd yi ñu tuddu radiyallahu anhum ay yefer lañ ba nopi mu daal di denc ñi nga xamantene ñom ñoy serigne yi manam ñaari serigne yu makki ci l'islam radiyallahu anhuma te mom moy sayyidina abubakar ak sayyidina umar radiyallahu anhuma mu ne koku mom ku sanku la ba pare sos kat deug la cheikh ahmed shakir rahmalahu mu ne والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى هو التحقيق الدقيق المنطبق على اصول الروايات والله اعلم من ليغا خامتاني موم لا امام الذهبي واخ اندك بوكو بوليك توباليك ليغا خامتاني موم لا امام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واخون تي لي ويسو لول موم موي خوتال دغ دغ موي ليغا خامتاني موم موي خوتال غو ويرغي غا خامني موم مو دوبوك تشاساني مانام روايه لي ني سولوي من والله أعلم. كون لي مانام موي لي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نخي تي ني وورون كو ليرال غير مانام مو تنك ليغا خامني موم موي سونو جوتاي بي ويس لغي موم مو نه مو اندي بنين مساله موم الامام الحافظ السيوطي رحمه الله moy ki nga xamantene legui mom katchor la xam nga dafa bok ci charte yi manam charte ko riwaya moy nit ki am mandute legui nak katchor mom bu fekkentene dafa tup mom dafa am ay mbir yo xamantene mom lañuy gal ci ay mbirum manam mom parce que katchor la legui nak tup na legui nan lañuy def mune waman yatub an fisqihi falyuqbali waman kep ko xamne yatub da nga tub an fisqihi di tukke ci sa katchore gën ko katchore won falyuqbali ni def na la nango kon kep ko xamantene katchor la won waxon nañ la katchor lu muy tek moy ko xamantene da fay nek ci bakar yu makki def ko diko def wala mu def ko wala bok muy weyi manam mu sax ci bakar yi nga xamne bakar yi ndaw yi la mu di len dajale ci anam go xamne day wane ni mom dal diine ji amul importance ci xolam teet nekul ko xamantene manam kuko wormal la lolou kon mom moy ak katchore gogou nonu koku nak duñu nangu waxam waye nak mu ne waman kep ko xamne yatub da nga tub an fisqihi kep ko xamne yatub dafa tub an fisqihi ci katchorem gogou nga xamantene mom la katchore won ci ciosan fal yuqbali nagn ko nangou ku tup ci katchore gi nga xamantene manam mom la katchore won kon dañuy nangou tubam parce que mbolam ay alquran ak hadith yi dañuy deugural ci ne kep ko xamantene dafa tup rek yalla da koy djegal voilà comme voilà kep ko tup rek yalla da koy djegal ay tubu ila Allah jami'an ay yoon mu tub len delo len ci Yalla yeen ñepp yeen ñi xamne ñi gëm ñu ay ay da ngay gis mu wax ba daan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan deng kep ba mu dess ñi nga xamantene ñom mu tuddu bakkar yu maki comme lu demé nek mu tuddu bokalé ray nit ndialo daan kep ko xamantene mu ne ba mu dess mu digleen sawara mbugal daan ba mu dess ñi nga xamni ñom ñoy ñu tuup manam kon ñu tuup yalla da leen di jéggal manam kon boba sens ak ci benen illa man taba wa amana min salih fa ulak ma'al mu'minin ñi nga xamantene ñoy nafiqi par exemple limu leen wax ne fi darakil asfal min an-nar ci kaw bi gëna soufé ci safara lañu nek han wax seen ak sax ba par daan ba mu dess ñi tuup te gëm te selal jëf ju sel ñoñu nak ñok ñi nga xamanteni ñom ñoy aji guway gëm ñom ñoy andat manam kon da ngay gis ni tuup ak lu nit bakkar bi lu mu reey yéfer bi sax bu tuubé dugg ci l'islam da ngay gis l'islam gi day effacer mbolam li nga xamne mom moy li jitu won kon képp ko xamne sa katchoré ak lu mu reey même ni tuubé daa sax bu tuubé ak no mbir mi mëna wëlbeutiko tuup gogu dañ koy daldi mëna nangu té tuup gogu nga xamanteni dañ koy nangu buñ ko xëssé ba nangu ci nit ki nak manam defo ko topéti dara manam def ko topéti dara motax nak képp ko xamanteni mom dafa tuup ci katchoré gi mu nekkon légui mom au moment où tuup nako bi mi solo hadith bi katchor la won waye bi nga xamantene mom la ñew diko netali legi nak boba legi nek na ko xamantene tuup na ci katchorem boba mu ne dañ koy nangu deeng kon wa man yatub kep ko xamne da nga tuup han fiski kep ko am dafa tuup han fiski ci katchorem fal yuqbali nañ ko nangu mu ne aw kadhibil hadith wala bok waji di expliquer ci hadith aw wala bok kadhibi ak katchi al hadith ci hadith manam moy lan moy kep ko xamantene aw wala bokon kep ko xamne da nga tuup ci kadhibil hadith ci kon ci man ya tuup bob lay delu wat manam dañ ko ci ataf manam connexion de coordination ou bien mu tuup ci li nga xamne moy hadith bi nit ki daf ci expliquer da ci wax lulul deug mo xam hadith bobu nak ci ngeene li la aju wala bok ci ay histoire la aju wala bok ci fiqh ma atti fiqh la aju ci luñu sop wala lu haram wala luñu sip wala lo xamne farata la wala lu mën ci doon wala bok daf ko sos ci lu mën ti num ko meuna sosé wala bok mu jël ab cyallale tegal outal ko cyallale gu wër wutul ko yaxu hadith bo xamne wërut lolou tamit xéetu sos la lepp lo xamne dal wad'u la ak sos dal na ci hadith ak hadith bobu ci lumu meunti wax ak domaine bu meuna dugg ak lumu tuti ci beutu aji solo ji ak beutu kiñ koy solol lepp donte ben yon kesse lako wajuju meuna def ngene waw ñu ne koku nak waw legi budé wajuju nonu la def legi kon su dé hadith parce que ngene kon da nga différencier entre budé nit ki da fay fenn ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak budé fenn ci wax d'une manière générale ci ma wax nit ñi mu ne waaw amna différence bu bëkk nak wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amul leneen lu lool motax ñu béral ko atté bopam parce que fenn ni rek d'une manière générale ci wax leneen lu mënta doon loolu kenn du ko manam loolu atté katchor la rek ci katchor gi lay dugg amma ci hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kok nak dafa dañoo wuté sax ndax yéfer la wala du yéfer comme niñ ko gisé won buñu nekké ci mawdou' bi nan wajazama ash-shaykh abu muhammadin bi kufrihi bi wad'ihi in yaqsidi imam ash-shaykh abu muhammad al-juwayni rahimahullah dafa dogu mom ci rek ko ki yefer te waxon nañ ne wax joju wax ju deugere la donte borom xam rahmatullah alayhim lu ci bari dañu dakk wax joju waye nak wax ju deugere d'ailleurs imam as-suyuti rahimahullah subhanallah gis nga ni mu sewene ni mu doxale mbiram moy tuddul sax benen avis bi wa tuddul sax bonum benen avis bi mais wax la jo xamantene donte lu ëpp ci borox xoxami rahmatullahi alayhi dañ ko dakk mais lu bari tamit ci borox xoxami dañu saxal ni effectivement koku yéfer la té bo lolu waxon nañ ko légui mom bu ci toubé ci sos gi mu sosal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngana wa manela xaram jox la tontu bi munela فابن حنبل الامام ابن احمد ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه بروم غير بي غنوا من لا وصي رفي الامام ابو بكر محمد ابن عبد الله الصيرفي وا امام ابو عبد الله مانام الامام ابو بكر محمد ابن عبد الله الصيرفي رحمه الله رحمه الله مانام موم دنجكو اسكنلا وون تي جاي اور الصيرفي موي كو خ موي كو خامتني دا فاي جاي اي اور بيجوتي دال دا جاي اور اي خالص يوي نون داكو خامي باخ ديكو جاي وا mom nak borom xoxum la won bo xamantene borom xoxum bu reuy la nekkon dundon ci periode salafi rahmalahu rahmatan wasi'a jange hadith ci essentiellement ci ku melni ahmad ibn al mansur ar ramadi ak ñeneen bok na ci ñinga xamantene ñom ñoy etalib moy al qadi abul hasan ali ibn muhammad ibn ishaq ibn yazid al halabi ci misra mom borom xam xam la comme ni nga xamne gisoon nañ ko mom ci bopam astaghfirullah bi rahmalahu lam astaghfirullah mu'an anan falyutaba fofu mi ngi genn aduna ane 330 ginnaw gadda yenente bi sallallahu alaihi wa sallam mu nekkon borom xam xam bu reuy nekkon ko xamantene ku geejju won la ci xam xamu hadisi ak li nga xamantene mom moy wër wër lo ci mom mom astaghfirullah bi رحمه الله تعالى موم امام احمد ابن حنبل موم ديفون نان ترجمه كي بيني غيس ودونها مسانيد والمعتلي من الذي لاحمد والحنظلي والحنظلي غيسون نانكو لول موم غيسون نان ترجمه كان الامام احمد ابن حنبل رحمه الله اك مانام مسندم امام كون الصيرفي من وال من والحميدي imam al humaydi imam al humaydi mom moy abou bakr abdullah ibn zubair ibn isa ibn abdullah ibn zubair ibn abdullah ibn humayd ibn usama ibn zuhair ibn al harith ibn asad ibn abd al uzza ibn qusay qusay imam yanantibi sallallahu alayhi wasallam kon fofu la tassum al qurashi al asadi kon mi ngi dajje ak yantibi sallallahu alayhi wasallam ci mam biñu wax qusay amma bo xole yaay khadijatu radiyallahu anha khadijatu bint khuwaylid ibn asad zawj nabiy muy soxna yantibi sallallahu alayhi wasallam mi ngi dasse ak tasse mom ci asad ibn abdul uzza comme niñ ko xamte non lañ ko gisee bok na nak ci kilife yu makki nga xamantene ñom ñoy andon ak imam ash-shafi'i radiyallahu anhu nga xamantene tamit ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom manam nit borom manam dafa solo lu bari bokku tam ci ponkal ñi nga xamne ñom ñoo solo won ci al imam sufyan ibn uyayna ak fudayl ibn iyad sufi bu mag bobu radiyallahu anil jami' manam bo xole kon bu fekente na ci walu fuqaha yi gis nga ak fuqaha al muhaddisun yi gis nga mom borom xam xam lu bu reey la bu ando nak ñaari borom xam xam yu reuy moy sufyan ibn uyayna ak imam ash-shafi'i pourtant sufyan ibn uyayna mom dafa solo ci mom pourtant subhanallah mom ñom ñom mak manam nga gis manam ni nga xamanté non lañu non la génération manam ni mboké ci génération bi ba paré dem and ak imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu takko ak mom nga xol ni nga xamanté tamit non la andé ku melni fudayl ibn iyad radhiyallahu anhu borom fiqh borom hadith wa surtout fofi bu mak la mom moy ki nga xamantene mom la imam manam ñi solo we ci mom manam imam al-bukhari mo ci gëna ragneeku d'ailleurs imam al-bukhari rahimahullah mom moy premier hadith bi mu solo ci sahiham premier hadith bu imam al-bukhari rahimahullah ta'ala solo we ci sahiham دفن حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان من سفيان ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه مي حديث بو سي بوب كون إمام الحميدي رحمه الله تعالى موم تاميت كليفة لا غو ري ري ري ري كو خامتيني دنج كو كون اسكانالي تي حميد دنج كون تي حميد بيغا خامتيني موم موي مامام بي موم لا نكو اسكانالي تي موم موي حميد ابن اسامه ابن زهير ابن الحارث ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي كون موم موي كيغا خامتيني موم لول لا نكو اسكانالي nga xamantene kon am ngir la mom xumeet ci banu ci banu asad ibn abdul uzza ibn qusay kon mom wax nañ tamit ne xumeed dañ ko askanale ci xumeedat muy aw kour manam aw gox bo xamantene manam ab gox dal la legi mom nak turam dafa nuro ki nga xamantene mom moy benen xumeedi bi nga xamantene mom moy abu abdullah muhammad ibn abi nasr فتح ابن عبد الله ابن فتح ابن حميد ابن يصل بيغا خامتاني مانام موم موي بوروم موم اندلوسي لا امام الحميدي بنين بي كوك اندلوسي لا موم موي كي بيند الجمع بين الصحيحين اي حميد بي ني غا خامتاني موم موي كي بيند الجمع بين الصحيحين موم مي ген ان 488 غيناو gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam bokul nak ak humaydi bi al humaydi bi nga xamantene mom moy mom lañu tuddu fi ndax al humaydi bi mom moy serignu ñom imam al bukhari rahimahullah niki nonu imam muslim solo na ci mom ci muqaddima bi niki nonu ci muqaddima sahiham bi niki non imam abu daud ak an-nasa'i rahmatullah al jami' ñom ñep solo nañ ay haditham mom imam al humaydi bi rahimahullah mom imam al humaydi bi rahimahullah kon mom la imam al bukhari rahimahullah jëk solo we ci sahiham mom la ubbe sahiham te imam al moy kon premier serigne bi mu solo we ci mom ndax qurashi la bu mag bo xamantene bi imam al bukhari gise yenenbi sallallahu alayhi wasallam di wax ne qaddimu quraishan wala taqdimuhum de len jital manam ñi nga xamne ñom ñoy wa quraish de len jital te bu len jitu mu gis ki mu xol ci serignam yi ki nga xamantene moy gëna mag ki nga xamne mom moy serignam yi te nek qurashi muy abdullah ibn zubair muy abubakar abdullah ibn zubair ibn isa al humaydi bi rahmalahu rahmatan wasi'a kon mom imam al humaydi rahmalahu mi gën adna ana 219 ginnaw gadda yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñom ñi ngani waaw kon yow imam ahmad ibn hanbal ngani ma waaw ak imam abubakar muhammad ibn abdullah as-sayrafi mani waaw ngani ak imam abubakar abdullah ibn zubair al-humaydi rahmatullah ala al-jami' mani waaw ngani ma ponkal yi lu ñu wax ponkal yi ñu wax matna bayyi xel de munela abaw dano bañ qubuluhu ak nangom manam nangu riwaya lepp lo xamantene daf ko solo dañ koy bañ mu abadan manam ba faw dotuñu ko nangoti abadan ba faw dotuñu ko nangoti la ilaha illa allah shi me lolou xew ngani ma waw mune waw parce que en fait lolou liko waral sen tangor gi ci walu gogou manam sen rigueur biñ andal moy ne nit ko xamantene sañ na fenal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben yon lolou buñ de nangu ak tubam day tax duñu xam gravité parce que c'est très dangereux c'est extrêmement grave wa ndax yakoute gu reuy gi nga xamantene mom lay indi wa parce que nit ki su fekenteene dafa wax lo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxuko nit ñi gëm ko dañ koy jappé mu nekk sharia lo xamantene aw yoon la luñu mëna sukkandiko ba yawmal qiyamati fekk ndekete yo ci ay katch rek la téggu won kon lolu wuté nak keneen lu mu wax lu keneen wax ku mu neex ñew ni man li san mu concerne pas mom la xalaatu bopum la ak ku mu mëna doon man appliquer wumako yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yoni ci man mom lay xol ay wax manam de toute façon comme ni wax rek kaddu ku nek comme imam malik wax rahmalahu taala don wax kaddu ku nek kullu kalamin fihi maqbul wa mardud wa kullu kalam faqih maqbul wa mardud illa kalam sahib hadha qabr kaddu borom xom fiq bo meuna gis wala borom xom bu rum reey ay mbir borom kum meuna don kaddo amna luñ ci meuna nango luñ ci meuna delo bam dess kaddu borom qabru bi radiyallahu sallallahu alaihi wasallam kon lolou bu amé kon dafa am ay mesures particulières yu ñuy jël ci koku non ko xamantene da fay waxal yantibi sallallahu alayhi wasallam luddul deug mune nak ñu ne waaw est ce que fofu la yam dañu kon dal mom lepp lo xamantene daf ko mësa sol daf ko solo abadan ken dootu ko nangoti abadan même bu tuubé ak lu tuub gi sel sel ñu ne waaw gëna ñu ne est ce que fofu la yam ñu ne dedet ñu ne dedet dess na benen question gëna waaw mune parce que avant ñukoy xamal fen gogo avant fen gogo amna ay hadith yum solo won parce que ñew rek tambalé fen ñu né waaw effectivement dal na solo ay hadith yoy dal nañ ko wolu bala ñuy gis ak fenam ñu né waaw avant muy fen ben yon ci wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu né waaw après légui nak kon hadith yu ñëk yoy nak mu né suma top nak même bu tuubé na aw dañuy sori an wolif kulama lepp lo xamne bepp hadith manam dañuy sori ci nangu bepp hadith bo xamne min qablu ci lu jitu za gi katch gi mu katchol yenente bi sallallahu alaihi wasallam rawahu wajra ko solo won manam ki nga xamne dafa tup ci fen gi mu fenal yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam lepp dañ koy delo wat lepp dañ koy delo wat kullaza waaw hein waaw lepp dañ koy delo wat ngeen meli ñepp ci d'accord mune wa wan nawawi waye nak kay wax la nak imam an-nawawi te imam abu zakaria muhiddin yahya ibn sharaf an-nawawi rahimahullah koku jallon nañ ko jallat ko an-nawawi bonkallah amana defuñu tarjuma inshallah nañ ko xolaat sino bu fekkete defuñu ko bu benen yone buñ ko tuddate dinañ ko defal ndax beurna luñ ko tuddi ci téré bi inshallah imam an-nawawi rahimahullah mum ngena wa mune kullaza li lepp moy li lepp moy la fait que dootu ñu nangoté abadan waxam donte dafa tuup ak tamit lan le fait que waxam yu ñëkki hadith yu ñëkke solo yépp dañ koy ségat yépp ñu génné ko mom li lepp nak abahu da ko bañ manam daf ni dédet nangul li mom nangul dal ñu parce que waju tuup na ku tuup mom ségam yéfir sax bu tuubé dañ koy nango kon lan ngay xalaat ci kenen ku luddul lolu lutax ndax imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala mom dafa wax ne hadha kulluhu mukhalifun li qa'idati madhhabina wa madhhabi ghayrina wa la yaqwa al-farq baynahu wa bayna ash-shahada mom lolu la wax daf ni yi yep dal dafa wuté suñu manam fo regal yi nga xamné mom moy dox ci suñu mazhab ak mazhab ñeneen ñu dul ñun manam shafi'i radiyallahu anhu mune ndax lan mune te du deugër manam ndax lan mune ndax amul digënté solo ak sédé amuñu digënté nit ki dal kacior la won légui tuup na jeex na lool dal lañu mëna xam ci sharh sahih muslim nak mune déggul lim ci wax mune lam ara li hadha al-qawl fi asli hadhihi al-mas'alati dalilan والمختار القطع بصحته توبته في هذا الكذب وقبول روايته بعدها اذا صحت توبته بشروطها المعروفه مونيه مام النووي رحمه الله مونيه غيسوما واخ جي دال غيسوماكو تي تشوسان بي مساله غيسوما تي بن دليل ليغا خا من دال موم لا نيو موم موي كون لي نيو تان تي موم لا نيو مونا دوغ تي موم لا نيو مونا دوغ موي سو فكانتي ني توبم دال سلنا موم تي كاتش غوغو نون kon dañuy daddu koy dañuy mëna d'accord ne kon toub na kon toubam wërna ba para tamit dañu mëna nangul lepp lo xamantene solo nako ci ginnaw gi su fekente ne ak tubum wirna ci charte yi nga xamantene mom lañ ko xam manam lool dal kon mom lañu dal mom lañu mëna nangu parce que loolu mom moy tamit bi nga xamantene mom moy li mandu parce que yifir bi nga xamantene dafa nono won yenenbi sallallahu alayhi wasallam sax su tubé dañu dal di mëna nangu ay waxam légui lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom moy ki indi yenenbi manam ki nga xamantene mom julit la gar dafa sosa yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek légui nak mu tub nak ci loolu xam gravité dangerosité bi nga xamantene mom mo ci nek surtout su fekkentene dafa ko adjon ci ay nan waaw li dal lu bax la ci djublu yaangi deg waay Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala tontu nako neena wama li nga xamantene dal ra'ahu mom la gis al awwaluna ñu ñëk ñe te mom moy Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Abu Bakr As-Sayrafi Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi rahmatullah ala al-jami' ci ne dal duñu nangu tubam mom lool al arjahu mom la gis ne mom moy li gëna noot manam kon loolu mom mo gëna note mom moy li gëna dëgër mom manam mom la notal ci kaw wax ji nga xamantene mom la imam kan mom mo mom la gëna notal ci kaw li nga xamantene mom ko li imam as kan wax imam an-nawawi rahmahullah manam kon ñom wax mom wax ji la gëna dëgëral ko waxu imam an-nawawi rahmahullah ngan ko waaw yow bo daqi wax imam an-nawawi parce que imam an-nawawi lim wax dafa deugur de legui yow kon nan nga koy dakh mu ne daliluhu li tektale sama wax ji diko deugural di woné vraiment deugurayam fi sharhina defna ko ci suñu shara biñu shara ter nawawi bimu waxe won wax joju moy tadribur rawi bi sharh taqribun nawawi rahimahullah defna ko fa muwaddahu mbir may aji leer feñ bir may aji leer aji feñ aji bir kon mom dafa japp ne ñu jëk ñe lañ wax moy li gëna dëgër légui cheikh ahmad shakir rahimahullah mom mune ar-rawil majruh bil fisqi idha taba an fisqi wa arifat adalatuhu ba'da at-tawbah تقبل روايته بعدها وهذا على اطلاقه في كل العاصي ما على الكذب في روايه الحديث من كيغا خا مني موي كي سولو حديث تني جامكو تي ني دا فا كاتيور لا سو فيكنتن دا فا توب تي كاتيورام تي نيو خام اك ماندو تيم غيناو توب جي كوكو دا نيو نانغولي مو سولو غيناوام تي لول موي بون كو جويلي لول دا نكو جويل نا تي كيب تي ييب خيت في كل المعاصي فوالا وهذا على اطلاقه في كل المعاصي ما على الكذب في روايه الحديث دنجو جويل تي مبولم خيت موي يالاي بامو ديس اكسبليكي واخ لول دغ تي سولو حديث يننتبي صلى الله عليه وسلم منفا ان احمد بن حنبل وابا بكر الحميدي وابا بكر الصيرفي قالوا لا تقبل روايه من كذب في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تاب على الكذب عن الكذب بعد ذلك من امام احمد ابن حنبل اك امام ابو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي اك الامام ابو بكر محمد ابن عبد الله الصيرفي رحمه الله على الجميع نيوم دانيو ني دونو نانغو روايه سولو كو خامتيني مانام دا فاي dafa fenn ci hadith yenente bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam donte dafa tup ci gogol ak katch ginnaw lolu mune qala as-sayrafi imam as-sayrafi rahmalahu deglu lim wax mune kullu man asqatna khabarahu min ahli an-naql bi kadhibin wajadnahu alayhi lam na'ud li qubulihi bi tawbatin tazhar manam kep ko xamne dañu rotal ay khabar haditham ci ñi nga xamne ñom ñoy solo hadith bi ndax dafa expliquer dafa fenn manam dafa wax lu deug bo xamantene dañ bu boba nga xamne dañ ko gis ci mom boba duñu delu wat mukk ci di nangu ak tubam donte tub gogu feñ na mu wa qala abul muzaffar as-sab'ani al imam abul muzaffar as-sab'ani rahmalahu amne man kadhaba fi khabarin wahidin wajaba isqatu ma taqaddama min hadithihi kep ko xamne da nga fenn ci ben xabar ben kesse hadith ben hadith kesse dafa war ñu rotal lepp lo xamantene jituna ci ay haditham ورد النووي هذا فقال في شرح المسلم امام النووي رحمه الله مودال ديلو واخ جوج بيمي واخ في صحيح امام مسلم المختار القطع بصحه توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر اذا اسلم مون لي ني تان دال تي موي لي ني ورا دوغو موي لي ني تان موي دال داني دوغو تي ويرو توبام اك نانغو ليغا خا مام لا سولو كوم رك سيديم بو سيدي بو ديفي اي تيمونياج ني نكوي سي نانغو comme yéfir bi rek su toubé ni ñi nango ak toubam té lool mo gëna graw a cheikh ahmed shakir rahmoullahu mune war rajihu ma qalahu ahmed ibn hanbal wa man ma'ahu taghlizan wa zajran balighan 'an al-kadhib 'an ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam li'azami mafsadatihi fa innahu yasiru shar'an mustamirran ila yawm al-qiyamati bi khilaf al-kadhib 'ala ghayrihi wa shahadati fa inna mafsadatahuma qasiratun laysat 'amma mune li nga xamne mom moy li note moy li nga xamne imam ahmad ibn hanbal ak ñi and ak mu rahmatullah alayhim wax ngir taral ko ngir jajje ko jajju gu jiggi day ak taral gu jiggi day ci fenal fenal ndawal yalla la yentibi sallallahu alayhi wasallam ndax magayu manam yaqute gi nga xamne mom mo ci nek ndax buñu waxale yentibi sallallahu alayhi wasallam dara dañuy jël luddul sharia ñu def ko sharia bu wi ba yawmal qiyamati contrairement nak ak fenal kenen koudou yentou sallallahu alayhi wasallam ak tabit cede parce que cede ak fenal kenen koudou yentou sallallahu alayhi wasallam senouk yakoute deug la am nak yakoute gu ci am mais yakoute la go xamantene da fay limité wu soit ci espace bi wala ci temps bi rek tout simplement té du nek lo xamné day général ci époque yépp ci jamono yépp ci place yépp kon boba mune kon nak li motax mune fala yuqasul kadhib fi riwayat ala al kadhib fi shahadati aw fi ghayriha wala ala anwa' al-ma'asi al-ukhra kon nak defu meuna qiyasah defu meuna natale ci li nga xamantene mom moy fenal ci solo giñu solo ay hadith ci kaw ci benen fen ci lenen mo xam ci sede la wala ci lenen la niki nonu meune fu ko qiyasah meune fu ko natale ak ben xet ci xeti lan ci yenen xetu moy yalla yi muna qala an-nazim fi at-tadrib imam as-suyuti rahmalahu xam nga daf ni daliluhu fi sharhina muwaddahu dalil li tektale li mo wax moy ci sen sharabi moy tadrib rab sharh taqrib an-nawawi rahmalah xam nga bo xole setlo so setlo daf ni fofu la leralé mbir mi fofu nak lan la fa wax li la fa wax mom lañ ñëw muné waqad wajadtu fil fiqh fara'aini yashhadani lima qalahu as-sayrafi was-sam'ani muné gis na ci fiqh ñaari mbir manam ñaari tiar ci ak até ño xamné duñu ciosan manam moy ñaari masala dal yo xamné dañuy sédel dañuy dëgeural li nga xamantene mom la as-sayrafi ak as-sam'ani rahmatullahi ma wax moy ñom imam ahmad ibn hanbal ak ñi ñu andal rahmatullahi alayhi mu dal ni fa zakaru fi bab al-li'ani anna az-zani idha taba wa hasanat tawbatuhu la ya'udu muhsinan ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء سلمة عرضه وهذا نظير ان الكاذب لا يقبل خبره ابدا من تي باب اللعان مانام ربنت غيس نني بوكنا تي مساله موي ادي نجالو دي سو توبي تك توبم سل دو نيك كو خامتيني دا فاي سانيو سي لاك سي با باسكو دو فا توب رك كني دنج نان وادي ليغي شاستنا ديدت même bu tuwam selé ndax ndialono mom koku atti bob mom wérul na ci saxon na ci nit koku té képp ko xamanténi daf ko ngañ ginnaw lool képp ku ne ko ndialo kat la xeyna mën nañ ko tek lenen waye kèn du ko tek penuk manam 80 ku yi ñi door nit ku ndialo nit ku jiñ nit ndialo yaangi dégg kèn du ko tek pen bobu parce que waji ndialo won na même bu tuub gi selé kuko jinjalo duko dara duko ci fek ndax ak deram li nga xamantene mom moy njalo ga ca nekkon bañu duma won ko et cetera lol nak mom boko xole mom nazir la xam nga manam genre yi mom lañu al ashbah wan nazair al ashbah wan nazair yi lañ koy wax moy masala yo xamantene xeyna sax bokku ñu point bokku ñu manam fañu leen di fétalé ci buntu fiqi mais dañoo bokk dañoo am yu ñu nuro moy dañoo bokk raisonnement bi ñi jaar pour arriver ci deug lolu mom manam kon bi dafa nuro ak be dafa nuro manam ne ki fen tamit duñu nangu abadan khabaram munu wa zakaru annahu law qadhafa thumma zana ba'da al-qadhf qabla an yuhadd al-qadhf lam yuhadd لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه فوجب إسقاط الكل mu daal ut benen manam lolou kon mom moy li kon parti bu ñëkk bi moy ne kenn dootul nangoti waxam abadan limu nurool moy njaalo kat nit ki su xese ba njaalo bañu atté ko ni dafa njaalo mu sax même bu tuubé tuub gi sel duñu nangu manam nit ku ko njaa ki ko jinj njaalo kenn duko tek peno diko door 80 coups ke duko ko tek parce que lan parce que si won na parce que xamone nañ ni waji rafa ndialo won abadan jeexna dootuñu ko ko tekati seulement fi amna ben point bu xaw problématique touti ci point bi imam suyuti rahmalahu wax te moy c'est que kiko jigné kiko wax né ko yo manam waji toub na xam nañ ni ndialo wotul kon manam saxal nañ ni rek ndialo won na waye deful saxal nañ deful mana wax né manam bu toubé toub gu sel ken dootu ko wax djiji ndialo gu bes ndialo gu ndek nga rek lañ koy wax waye ala kulli halin li nga xamantene dal mom moy mbir mi sax moy li mu wax ni mom imam suyuti rahmoullah ne dal ken du dor waji parce que de toute façon c'est pas parce que dañ koy diñ dialogue bes waye dialogue jekk ga la motax ken dotuko abadan mom dotul jarati manam dal lol la dal ci gatal mom dotul jarati ñuy duma kenn dotul jarati ñuy duma kenn lol lay tek amma benen xaj bi nga xamantene mom lay wax manam kon lol mom mo dupok ne ku xes ba fen deug la même buñ nango sax tuup gu sel mais dal yow buñu nangoti say wax rek say wax ku xes ba fen la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dootu nangoti sa hadith rek mune niki nonu amma benen parti bi legui moy lan motax ba avant hadith yu ñeek yi nga solo won kene duko nangu lool lan la nurul mune effectivement mune borox xom fiqi tam rahmatullah wax nañ ni kep ko xamantene masalan dañ ko ngagne mom daño tek ci deram ak tuma ne ndialo kat la wala dafa ndialo legui waji dañ ko wara dor 80 coups kiko tek ci deram waye budé avant ñukoy dor 80 coups waja ndialo na boba wajale ken dor ko dorati wajale ken dot ko dorati ndax lan ñu ne ndax parce que comme que ndialo na bi mën na nek ne effectivement ndialo won na tamit avant mën na nek ne ndialo wonna avant té en général de manière générale nit ki du ndialo premier ndialo bi lañ koy faral di découvrir souvent dana ndialo at ñukoy doga découvrir niki nonu ki nga xamne mom mo fen hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam fi c'est pas parce que tay lañ ko découvrir waye amana avant dana fen ci hadith avant amana comme mënuñu ko wolu té de manière générale lool moy ci aada rarement le nit di def ben affaire première fois rek ñu bett ko ci japp ko souvent soudé ndialo surtout souvent day fekk lu wessu la hadith tamit non la nit ki comme bu féné ci hadith souvent ndax nit ñi dañ koy wolu rek motax ñu sugandiko ay ci ay waxam buñ découvrir né ndekete fi dafa fenn mom ci hadith bi mo wa yu jitu yi tamit amana defon nako avant bu woba yu jitu yépp tamit dañ koy daal di mëna délo dañu daadi rotal kon lepp day daadi war ñu rotal mbolam li nga xamantene mom la solo muna wa hadha wadihun bila shakkin li nak lu sik sak li lu amul ben sik sak ni li leer na deng muné walam ara ahadan tanabbaha lima harartuhu walillahi alhamdu musuma gis muné gi musuma gis ko leral mbirmi comme ni nga xamantene non la ko leralé man manam mo sayyidi rahmalahu te waxna deug walillahi alhamdu tiant nak aji saxla rek di ñeel borom bi subhanahu wa ta'ala kon lool mom moy li nga xamantene mom mo aji won ci mas'ala bobu nonu walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.